Tick-tock goes the clock again, beating in my head like a big drum. Oh, come on. Tick-tock goes the clock again, beating in my head like a big drum. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Og med disse glade toner starter dagens radioresepsjonssending her direkte fra The Mouse and the Donkey på en lokal pub i nærheten av deg. Hallais! Hallais! Står det bra til? Ja, kjempebra. Skål! Skål! Å, det er deilig med fredag. Det er den deiligste dagen i uka, det. Yes. The landlord's daughter. The landlord's daughter. Ta av den. Hallo, folkens. Det ja, vi bruker... Du glemte å spørre om hva vi skulle drikke, men... Jeg er ikke ferdig med det, vi bruker da den bakgrunnslyden, altså musikken fra The Mouse and the Donkey, til å illustrere at det er fredag, og at det er en slags trivelig stemning, og at, at man burde drikke på fredager. Mm. Og denne trivelige stemningen er ikke bare spill fra vår side. Nei, det er trivelig stemning. Vi er, altså, man tenker kanskje, de er sikkert bare profesjonelle, og skruer på den... Kan du slutte med det der? Ja. Kan du slutte med den lagen? Ja, mikrofonen var litt langt bort for meg. Trivelig stemning. Vi har trivelig stemning hele tiden, vi. Trivelig stemning, trivelig stemning. Trivelig stemning. Og dette, den trivelige stemningen dere får høre på lufta er bare et bittelig, kanskje en promille av den gode stemningen som vi har i vårt daglige liv. Det som er med den gode stemningen som kommer av at vi spiller, trivelig stemningen som kommer av at vi spiller denne sangen, er at vi viser det framfor å si det mye, mens nå har vi begynt å si det mer og ikke vise det. Vi skal prøve å ikke si god stemning. Alt for mange P3-programmer sier at det er god stemning. Uten å vise det. Ja. Så vi skal prøve å unngå det. Men det er bare å skape den gode stemningen uten å si det. Okay. Det var egentlig det jeg sa. Ja, det var akkurat det du sa. Det er bra, Tore. Det er kjempebra. Det er bra at du... Jeg er så klok, jeg skjønner. Du er veldig klok. Du er veldig klok. Hva drikker du på med det masen i dag, Tore? Du har satt mitt eget øl denne gangen. Ja, vel. selvsatt øl. Selvsatt øl, og så drikker jeg en kjøpt tequila, billig tequila, Black Label. Ikke Black Death tequila? Sikkert, det er sikkert det det heter. Du kikker ikke på etiketten? Nei, for jeg fikk det bare i et lite shotsglass. Jeg har ikke kjøpt noen flaske heller. Nei, da vil jo ikke noe gå rundt her. Er brygget vellykket? Ja, det ble litt bittert, men det liker jeg. Så bra da, perfekt på alle mulige måter. Bjarte Paul, den eldste av oss, du har vel valgt et veldig sofistikert ølmerke denne gangen. Ja, dette er Tau. Det er Tau, ja. Tau, ja. Hva står det for? Vet ikke, det er et sted, Tau. Det er et tau, ja. Et sted, mener jeg, unnskyld. Et sted utenfor Stavanger. Ja, har det noe med fenomenet rep å gjøre i det hele tatt, eller er det bare, eller kommer det en fyr derfra som heter tau? Du spør og spør. Ja. Jeg spør jo rett mann da, i hvert fall. Ja, du gjør det. Nei, du gjør ikke det, du spør Nei, feil mann. Akkurat, ja. Du spør feil mann. Og i tillegg så har jeg ved siden av en TVR. Og det er din favoritt, det, Chaser? Ja, tequila, vodka, Red Bull. Å, så spenstig det var da. Det ja, har jeg sett. I følge oppskriften skal jeg kunne bli Kling kokos i løpet av kort tid. Jeg har sett deg under sterk påvirkning av denne litt sære drikken tidligere. Og da du var lilla øyne. Ja. Personlig drikker en San Miguel og følger opp med en Aalborg jubileumsakevitt, som er mega. Det er kjempegøy. Det var voksent. I sendingen i dag så skal vi møte en fyr som du møtte forrige helg. Han heter Dan Lorang, og han prøver å reise rundt i Norge og løse store og små konflikter med sang. Dessuten så er det andre overraskelser. Vi skal ikke dele alt. Kan jeg bare få si at jeg har lagt merke til at det er ikke bare Dan Lorang som reiser rundt i verden og løser konflikter med sang. Også Erik Hillestad, han som er leder for Kirkelig Kulturverksted, som er et bittelite plateselskap i Norge. Han reiser også faktisk rundt og løser konflikter med sang. Er det ikke sånn at han løser konflikter med musikk mer, og ikke ren vokalpresentasjon? Det kan godt være. Jeg tror det er det, skjønner du. Og jeg vet ikke hvem som har hermet etter hvem her, om det er Lorang eller Hillestad. Dan Lorang. Ja, jeg sier etternavn. For det er ikke etternavnet, det er mellomnavnet hans. Hva heter det etternavn? Kviksnes. Kviksnes? Nei, Kvikstad. Kvikstad, ja. Ja, Dan Lorang Kvikstad. Ja. Han bruker bare de to første navnene. Ja, for det rimer jo på sang. Lorang, altså. Jeg heter Dan Lorang Kvikstad, og jeg løser konflikter med sang. Lorang Kvikstad. Nei, ikke sant? Hvor gammel er han? Han er jo over 40. Han er gift også, er han ikke det? Nei, han var gift, men det gikk til helvete. Så han er single? Ok. Han er single, ja. Han er helt single, han. Hvem var gift med det? Gro, Merete Kvikstad, ja. Nei, hun gikk tilbake, hun tok ikke hans navn. Hva er fikkenavnet hennes? Reksne. Reksne? Rekse. Reksve. Reksve? Ja. Men fint. Jeg skal jo stemme Reksve til valget, vet du. Ja, det er bra. Neida. Ok, nå ble det mye fjoll. Nå virker det som om alt er illusjon og fantasi, men ja, det er mange virkelige ting også i denne sendingen, blant annet radioresepsjonens sjamekanske one-liner-spalte. One-liner-spalte? One-liner-spalte. Og det er en spalte som vi har holdt på med en stund, og det betyr at dere som sitter og hører på kan sende oss one-linere til 1987, kodoresepsjon, og så kanskje få de opplest på lufta og debattert her i vårt teite program. Jeg har sikkert ikke noe mer, men hvor mye av dette programmet er illusjon? Det er ganske mye illusjon. Er det optisk illusjon, eller er det noen annen type illusjon? Er det audiovisuell illusjon? Ja. Og noe er fantasi oppspinn, men mye er sant. Tore, hva er en one-liner? En one-liner er en kort vits, gjerne så kort som mulig. What? Eller den kan godt være lang. Ja. Men, jeg kan vel ikke være lang? Nei, ikke være så veldig lang, men en linje da. 12 punkt, Times New Roman. Det er av navnet. Mm. Så bra forklart da, Tore. Det er som snytt ut av Wikipedia det der. Ja, det er det. Ja. Men 1987 kodord er resepsjon, og rrkrøllalfa.nrk.no hvis du har en one-liner, og hvis ikke, så lag igjen. Vi skal høre Moving Ooze, dette er Minister of Love. 3. Dette er P3. Minister of Love, skrevet av Per Borten, alias Jimmy Cruder. Kult. Rått. Moving Ooze heter gruppa, og jeg synes den er rå. Kjemperå. Norsk. Ja, den er jævlig rå. Mm. Norsk. Norsk låt. Bare undersøke det. Norsk produsert. Ja, jeg skulle ikke tro det. Det låt veldig internasjonalt utenlands der. Dette var ikke typisk norsk sound. Vet du hva det er som er typisk? Nei. Det er typisk norsk å være god. Ikke sant. Husker du det? Mm. Husker du Gro Harlem Brundtland sa det? Ja. Hva annet sa hun? Hun sa... Det må være klinkende klart. Det sa hun også, og så sa hun også nå er det jeg som snakker Kåre. Nå er det jeg som snakker Kåre, sa hun også. Ja, og så sa hun, i tillegg til det, så sa hun det er viktig. Vi tar vare på nabokjæringa, sladderkjæringa. Sa hun det? Noe sånt. Ja. Det var bra for sladderkjæringa. Det var ikke ordrett. Nei, det var jo dessverre ikke ordrett. Men nå er det jeg som snakker Kåre, nå er det jeg som snakker Kåre, det er ordrett. Det var ordrett, ja. Det var ordrett. Det som jeg husker, hun sa det i Dette er ditt liv hos Harald Tusberg. Ja, ta vare på nabokjæringen, for de sladrer og holder på, og konspirerer og holder på. Derfor det er bra at man sladrer. Ja. Radioresepsjonen på NRK P3 er det du hører på, og det er Bjørte Perl Kjøstheim, navnbrødekspert, gammel mann og så videre. Hei til deg. Jødenskonge. Hei til deg, Bjørte, Jødenskonge. Tore Sagen, du er programmets tekniker, også en besserwisser, og så er du linseprins. Og ung trollmann. Ja. Jeg heter Steinar Sagen, programleder, ansvarlig redaktør, tjukken, feiten, bollekongen, fribryter. Hei til deg. Basse. Hei til deg. Så det er så alle vet hvem som sitter her. Mm-hmm. Det er lørdag. Nei, fredag. Uff da. Oi, oi, oi. Flaut. Og vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Ja, og hvis jeg kan få lov til å begynne, så vil jeg veldig gjerne det. Ta ordet du, Tore, som vanlig. Det som skjedde meg i løpet av de siste 24 timene var at jeg var ute og kjørte med bilen min. Og, er dette første time av de 24? Da har du helt hva sa du? Er det første time av de 24? Så du tar liksom helt kronologisk fra starten? Nei, nå kan jeg ikke skjønne at det skal være noe å misforstå i det jeg har fortalt så langt. Men jeg var i hvert fall ute og kjørte i går. Om det er første time eller ikke, det spiller overhovedet ingen rolle for noen. Jeg parkerte bilen oppå en fortauskant, for jeg skulle vente. Det er helt irrelevant for historien hva jeg ventet på. Men det som skjedde horer, var at... Horer, selvfølgelig. Det er horene da. Ja. De er jo ikke alltid der, så da må man vente. Neida, jeg var ikke horer. Neida. Og det som skjedde var at foran meg så parkerte det en liten varebil, en sånn som er varebil bak, og så går den, snuten går litt sånn ned foran. Skjønner du hva jeg mener? Jeg skjønner veldig godt, men skjønner du bytterne? Jeg tror det var en liten varebil. Snakker du til oss nå, eller snakker du til lytteren? Jeg snakker først og fremst til lytteren, ja. Men dere må gjerne korrigere meg hvis jeg sier noe feil. Og det skal jeg love deg at vi skal. Mm. Det som skjedde var at inne i bilen så gikk det to karer eller menn, gikk inn i bilen og satte seg i dette bagasjerommet og lukket døren bak seg, tok fram en pakke rulletobakk og begynte å rulle seg sigaretter. Men så virket... En vanlig dag i Oslo. det var et veldig liten kahytt bak på denne bilen, hvor de satt og skulle rulle sigaretter, men så visste det seg at han ene hadde tydeligvis da glemt noe i førerkahytten. Så han ville da ut av bagasjerommet igjen for å hente, la oss si det var en lighter da. For eksempel, for det er naturlig hvis man vil røyke seg en rullesigarett. Absolutt. Det som skjer er at han får ikke opp døra igjen. Nei! Så de blir sittende der inne og prøver å lirke opp døra. Pokker, men det er umulig, for det er tydelig at denne døra er det ikke meningen man skal kunne åpne fra innsiden. Og Tore Sagen, der må jeg komme med og bryte inn. Hva gjør du da? Det som skjedde var at først tenkte jeg, ja, de får vel bare holde på, og hvis de trenger hjelp, så roper de vel. Og det gjorde de til slutt. De ropte og knakka på da vinduet bak. De knakka også? Ikke bare rop? Nei, de... Knakka rop fra de to mennene i... Ja, han ene knakka, han andre ropte. Mm-hmm. Og det endte med bytta at jeg... Bytta de på underveis, eller var det bare... Han til venstre ropte hele tiden, og han andre knakka. Han ropte ikke han som knakka? Det vet jeg ikke, for det er vanskelig å høre gjennom to bilvinduer. Ja, men det som skjedde var at jeg måtte gå ut og åpne for dem. Mm. Og så sa de... jeg prøvde å være morsom, så jeg sa, er det plass til en til? Nei! Ja, nei, du, typisk deg. Ja, typisk deg, jobber i P3, er liksom artig tekniker, for jeg har gode gullkorn på lager hele tiden. Hadde de sans for humor? Nei, hadde ikke sans for humor. Og sa at så svaret på det ble bare, vi låste oss inne vi. Takk skal du ha. Ja. Men fikk du noe belønning? Fikk du penger? Eller? Nei, det gjorde jeg ikke. Du kunne ha rullet deg en sigarett? De kunne ha rullet meg en tunnel i hvert fall. Mm. Finnerlønn trever ikke inn i sånne situasjoner. Nei, hva skal jeg få 10% av liksom? Ja, sånn. Kunne fått skalpen eller en finger eller noe sånt av de? Eller slutten, som man ofte sier, slutten på røyken. Ja, på røyken, ja. Ja, jeg snakker først om røyken. Ja, jeg snakker om menneskene. Ja, men så interessant historie. Det var veldig gøy og levende fortalt. Tusen takk for det. Veldig bra. Bjørte Paul, jeg vet at du brenner inne med en historie fra ditt liv også. Ja, det er en historie, samtidig som det er litt lokal informasjon. Fordi at jeg kanskje... En og annen av lytterne i dag hører at jeg har litt grann skral stemme. Det er fordi at det trekker litt grann fra vinduene hjemme i leiligheten min. Så for å bøte på dette... Trekker hjemme i leiligheten? Hvor er forsikringsselskapet? Jeg tenkte ikke gå så langt. Jeg tenkte bare jeg skulle vandre rundt i den lokale... næringsliv, og se om vi kunne få tak i noen tetningslister til vinduene. Beklager det, ok. Så informasjonen går ut på at på Torshov er det for øyeblikket ikke tetningslister i noen butikker. Ikke tetningslister på Torshov! Jeg kan ikke ta trikken! Men det skal komme inn rett over helgen, har jeg fått beskjed om, i noen av butikkene. Tetningslister. Det er bra da. Det er kjempebra for deg. Det er kjempebra da. Og det var en ganske bra historie. Eller det var ikke så veldig bra historie. Nei. Det er på andre plass forløpig. Jeg driver og snekker en dør, ja. Fantastisk. Det skal ikke være mulig. Nei, det skal faktisk ikke være mulig, for jeg er jo ikke snekerutdannet på noen som helst måte. Nei. Men jeg, likevel har jeg klart å lage, da, litt i samarbeid med min far, laget en veldig, veldig fin dør på verandaen min. Fantastisk. Så fint jobbe på tvers av generasjoner og greier. Vet du hva? Det, vi bonder så bra, og vi drikker kaffe, og koser oss, tar oss en sigg, og dra ut på Maxbo og handler dyre trelastvarer. Fy søren, det er kjempehyggelig ut da. Ja, bonding altså. Det er bonding. Tore har ikke det nære forhold til deres barn. Jeg prøver å distansere meg fra foreldrene mine. Han er det mamma datan, vet du. Det er jo litt sånn at når man blir eldre, så skal kløften mellom foreldre og barn, den skal ikke viskes ut, men den skal i hvert fall bli breiere. Ja vel. Så man skal klare seg på egne ben. Og sånn er det. Så der har vel Tore faktisk nå, selv om du er yngst, et lite forsprang. Ja da, jeg har jo det. Sant det. Det er så mye, det sier så mye sant. Ja. Steinar, kjempebra historie. Takk. Ja. Takk for det. Førsteplass, eller? Fire. Førsteplass. Førsteplass, ja. Nei. Tusen takk. Ja. Dette er Kari. Radioresepsjonen. Alle gutta følger på fotball. Hvis du måtte velge mellom å helle salt i øynene, eller høre på FK fotball på P3. Nei, vet du hva? Da hadde jeg gått for FK fotball. Såpass bra er det. Salt i øynene, sjokolade i munnen, og en pelikan som sitter i sofaen din når du kommer hjem. En pelikan og en ape som krangler om fjernkontrollen mens de ser på America's Funniest Home Video. Nå vet jeg ikke. FK fotball, søndag fra 12 til 2. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- fredag. Ja, og vi skapte god stemning der og sa det ikke. Det var bra vi gjort det, du var med på det. Takk. Vi skal snart møte Dan Lorang Kvikstad. Var det Kvikstad han het? Ja. Ja, det var det faktisk. Ja, det altså denne Hillestad i Kirkelig Kulturuniversitets store nemesis. Hvor var han fra, sa du? Kirkelig Kulturuniversitets kirkelig kulturverste. Ja. Ja, det nemesisen hans. Ja, det han. Ja. Krikstad var jo gift med en dame som het Reksve etter navn, men... Rekse, var det ikke Reksve? Reksve, Reksve. Reksve. Mm. Et land med Mette. Mette Reksve. Ja, Mette Reksve. Vi vil gjerne minne dere lyttere om at det er, altså, det er ikke bare å sitte og høre på radioresepsjonen og bare høre på musikk og folk som sitter og babler. For det, man må bidra også, eller man må ikke da, men man kan. Og det gjør man ved å sende en one-liner til oss. 1987 kodord er resepsjon. Eller, Bjørte, skal du prøve i dag å si e-postadressen vår? Nei, vet du, kom igjen. Jeg tar ikke sjansen. Kom igjen, bro, Bjørte. Skal jeg egentlig ikke gjøre det? Nei, du skal egentlig ikke det, men jeg gir deg, nå gir jeg deg mulighet og dispensasjon. rr@nrk.no Målare i meritøyet! Det skal jo egentlig ikke være mulig, men... Nei. Det gikk bra denne gangen. Ja, kjempebra. Mm, takk. Er det noe mer vi vil si om sendingen så langt? Vi har kommet cirka en fjerdedel uti. Nå tenker du kanskje så rart. Er det ikke halvveis nå? Ja, nei. Nei, men nå sender vi 2 timer. Ja, fra det klokka blir 6. Mange har ventet seg til at radioresepsjonen egentlig bare er en time, men nå har vi utvidet med 100%. Ja. Ja, det er sant. Vi sender det altså fredag, lørdag, søndag mellom 4 og 6. Mm-hmm. Ja. Jeg tror ikke det noe mer å si enn det. Jeg tror vi skal slappe litt av, og så skal vi lytte til Foo Fighters og den nye singelen deres, The Pretender. Her kommer den. Begynner litt rolig, men... Hva er det sånn? Vi må snakke frem til du begynner. Jeg skal helst gjøre det. Det er bare 3 sekunder igjen da. Ok, men da... Ønsker folk en fysefin fredag. Radio resepsjon, fredag, lørdag, søndag, klokka 4 på P3. I det moderne Norge består hverdagen til innbyggerne av store og små konflikter. Noen konflikter er små, de løser seg selv. Pizzaen, ikke tenk på det. Men noen konflikter er vanskelige og intrikate, og de blir vanskelig å løse selv. Sunn fornuft blir kostet vekk med kvarulantismens piasavakost ned i mørke, mørke kummer, og alt man står tilbake med er en vanskelig og fastlåst situasjon. Men alt håp er ikke ute. Min filosofi er at sang og musikk kan få uenige parter på glid. Kom igjen, hei! Hei, hei, kjenner du meg? Jeg heter Dan Lorang. Jeg reiser rundt i landet og løser konflikter med sang. Hei, hei, hei, hei, hei, la, la, la, la, la, la. Med sang reiser jeg rundt og gjør folk glad. Nå har jeg tatt min gamle Toyota Corolla 1,3-dekksmodell og rettet snuten mot Lillehammer, der en ung gutt har havnet i konfliktrådet etter at han gjentatte ganger har drevet hærverk mot en bil. I tillegg til den unge gutten skal vi møte personbilens eier, som har sett seg mektig lei på hærverket! Jeg kan bare ikke forstå hvorfor du har ramponert bilen min, og det gjentatte ganger. Det er helt uforståelig ikke, for meg. Det er ikke min feil, uansett. Det er samfunnet sin feil. Hvorfor legger vi ned fritidsklubben? Hva skal vi ungdommer egentlig gjøre på fritida? Men uansett så skal dere i hvert fall respektere den private eiendomsretten. Bilen er stygg som faen er lykkelig. Jeg trodde det var et vrak, ja. Vrak? Det er en Hummer 2007-modell. Det er ikke noe vrak. Den er velholdt og greia. Hei! Hei! På deg, oh, hei på deg, oh. Hey, bappa ribba, she's my baby. Hey, bappa ribba, I don't mean maybe. Er det noen her som vet hvem jeg er? Nei, det driter egentlig, din gaulende psyko. Skeptisk ungdom, virkelig noe å bryne seg på. Er du klare til å løse denne ergelige konflikten med sang? Syng! Ja, Dan Lorang, vi er klare til å løse denne ergelige konflikten med sang! Ja, Dan Lorang, vi er klare til å løse den ergerlige konflikten med sang. Ja, bra. Og første vers er til deg, bileier. Hvorfor har du så veldig dyr bil? Er det for å understreke at du ikke er homofil? Eller for å motbevise at du er steril? Nei, med en slik bil blir du både infantil og imbecil. Hva med å tilgi denne rampete guttepjåk? Ikke vurder å slå han med en såp i en såk. Han er pubertal, ja visst har han en jøk. Men gi han en ny sjanse, gi ham en nytt forsøk. Og stem på partier som lager fritidsklubber. Ikke bare store veier for gamle gubber. Kanskje vil du innse hvorfor du er sjuk. Og slutt å oppføre deg som en gammel kukk. Ja, Hummer-eier, fikk du et nytt perspektiv på livet nå, tjukkun? Ja, når jeg fikk presentert det i sang, så er det klart, da ble det tydeligere for meg. Så bra! Nå skal jeg synge en sang for deg, lille rampejævel! Følg med! Okay. Du er i puberteten, nei den er ikke grei. Penisen din vokser, men ingen vil ligge med deg. Så destruktive tanker tar bolig i din kropp. Kvisene florerer, du onanerer non-stop. Men som hammereien sier, du skal ha respekt for den private eiendomsretten, du har vel intellekt. Og neste gang du vil trasje en annen mann sin hammer, husk da at du velferdsstaten Norge da forslummer. Hip-hop bridge, pognommen språk, du da beatbox. Unge i Norge, det er ikke lett. Proppfull av hormoner vokser som en rakett. I respekt for eldre mennesker, det er lett som en plett. Livet ditt blir enklere, ja, fett lett og slett. Ikke dett. Ikke rør en narkotablett. Det skal ikke være lett. Begynn å spille klarinett. Yo! Ho! Ja, jeg regner med at sang og musikk løser den konflikten ganske greit. Oder was? Ja, det gjør du faktisk, ja. Tusen takk. Tusen takk, Danlora. Takk, kan dere gjøre i grava. Mitt oppdrag her i Lillehammer er avsluttet. På gjensyn! P3. Dette er P3. CC Cowboys i Radioresepsjonen. Tiger Gutt heter denne sangen. Og de lagde jo faktisk tre sånne låter sånne, som gikk på sånn blanding av dyr og menneske. Kattekvinne ble ikke så populær, og heller ikke Elefantmann. Men Tiger Gutt har blitt en megahit og holdt seg, holder seg like bra nå som den gang da den kom. Det er jo en teknikk som er alt for lite brukt, synes jeg, i musikkbransjen, å lage flere versjoner for å se hva folk liker. Og i disse tider hvor avstemmingen og poller på internett og blogg og så videre er så populært, så er det jo lett da å se hvilke høyder de forskjellige sangene kan nå. Ja, det er veldig spennende. Og Du velger å stoppe der? Ja, det er stopp meg der. Kunne kanskje vi i Radioresepsjonen kunne starte et band? Kunne vi lage en låt som heter for eksempel Nesornpiken eller sånn? Absolutt. Er det morsomt det da? For det er, den er jo veldig populær, og den har jo solgt i bøtter og spann, den Tiger. Tiger, ja. Vi skal starte en spalte som er... Ja, jeg vet det! Ja. Jeg sitter jo med papiret foran, det står i neste punkt, der står det kjenningsmelodi. Det er som om du pauserte, så kanskje du venter på kjenningsmelodi. Det må da være lov å pausere. Ja. Du vet at pausering på radio er veldig, altså det er veldig effektfullt. Ikke knurre det bort. Ikke knuse det bort. Bare kjør kjenningsmelodi. Ja, det var ferdig. Ja, vi snakket om andre ting. Koselig. Vi er absolutt i gang, altså. Ja. Vi har fått inn veldig mange one-linere fra dere lyttere. 1987 kodoresepsjon. Jeg kan godt begynne. Ja vel, Tore, du er så offensiv i dag. Ja, men bra, jeg synes det er litt viktig å være noen ganger. Det er en som heter Iver. Hei, Iver! Som har sendt inn en one-liner som jeg synes er litt morsom. Det er derfor du helst skal lese den opp også. Ja, det er en av grunnene, men jeg har også mange andre kriterier. Det vil jeg ikke gå nærmere inn på nå. Men den går som følger. Han skriver han: det er bedre å få huden full av kjeft enn kjeften full av hud. Og det er så hjertens enig. Ja. Det er så sant det. For det er jo så ekkelt også. Hvis det er noen av dere som har prøvd. Jeg hadde en skinnjakke en gang som hadde en løs flik av huden da, som hang. Jeg prøvde å tygge på det og bite på det. Og det er ikke noe godt. Ja, det var ikke munnen full av den gang. Nei, da hadde jeg bare en liten flik av skinn. Ja, men det er ikke, du skal ikke se bort fra at sånn menneskehud vil smake litt mer knas enn sånn jakkehud. Knas, tenker du på? Kult, godt, deilig. Ja, det var tåpelig å bruke knas. Du tror det er godt? Du tror det er bedre å ha kjeften flagget? Ja, i hvert fall bedre enn sånn skinnjakkehud. Men du er veldig konfliktsky da, Bjørte, det skal sies. Det skal sies. Ja. Du liker jo ikke å få huden full av kjeft, eller? Nei, på ingen måte. Jeg synes at denne one-lineren her grenser nesten opp mot et dilemma, faktisk. Ja, faktisk. Og det dilemmaspalten er jo først på søndag. Ikke sant? Så den kanskje kan brukes i begge spaltene. Hvis man klarer det, å lage en one-liner som også er et dilemma, da tror jeg rett og slett man skal få en premie av oss. Ja, og klarer du i tillegg kanskje å lure det inn i postkassa også, for eksempel, er det bedre å få huden full av kjeft? Også hvis du ikke har med dilemma til noe, er det bra å få huden full av kjeft? Nei, jeg ser at det ikke går på... Det går, det skal gå. Det er jo veldig sånn ja-nei-spørsmål. Det er ikke så spennende å få ja-nei-spørsmål i postkassen. Formulere det på en annen måte. Hvorfor er det bra å få huden full av kjeft? eller omvendt. Kontra da. Kontra. Jeg kan gå ta neste egg. Kjempebra, Mørte. Den kommer fra Katrine. Hei, Katrine. Hei. Hvorfor kan ikke jeg nisse når ananas? Ja. Det er min humor. Ja, den traff meg midt i nyheten, altså. Ja. Jeg tar en, ja. Ja, så kult da. Skal vi se. Jo, den, jeg tar en som... Jeg, vi kan stille litt spørsmål hos NV. Mm-hmm. Jeg liker de, hvor det blir litt debatt rundt den. Det er TG som har... Hei, TG. Hei, TG. Hei, sånn. Vet du hvilken løve som ikke kan bite? Nei, hvilken løve? En løvetann. Akkurat, ja, det, ja, men det jeg får si det sånn, jeg vet ikke om en løve som ikke kan bite. Nei, du vet det nå. Ja, men nei, jeg synes ikke det er en løvetann. Jeg synes ikke det er, den får ikke den dobbelt betydningen som mange one-handere spiller sånn på da. Mm. Den, altså, det er hvilken løve, en løvetann. Nei, hvilken tann er det ikke som kan bite? En løvetann. Mm. Vil jeg eventuelt jeg vil kanskje, tann som ikke kan løve. Jeg har jo skrevet en del one-handere selv i løpet av min karriere. Jeg ville kanskje sagt, hvilken løve er det som kan gro gjennom asfalten, for eksempel? Nei, nei, jeg tror ikke, det hjelper så veldig. Nei, det blir kanskje ikke så mye bedre av det. Nei, men du får i hvert fall tanken i gang hos TG da. Mm. Så TG kan sende bedre one-liners etter hvert. Takk skal du ha. Takk skal du ha, TG. Jeg synes det er litt morsomt at folk lurer inn hilsener til hverandre i form av one-linere. Mm. Det er den eneste måten man kan gjøre det på her, for vi er ikke noe vanlig hilseprogram. Det er fra en anonym dessverre, men jeg regner med at vedkommende som er involvert inne i one-lineren, hva vil... Skal vi se. Det er godt, du har to timer sendetid nå. Ja, det er rurt det. Han eller hun skriver som følger. Hvorfor kan ikke jeg suge han når Jens Haugan... Oh, ragamuffin, oh, lord. Ja. Ok. Det var, det var en slags hilsen, det da, altså. Jeg hilser til Jens Haugan. Jeg kan ta en, en anonym. Superbult. Hvilken grønnsak med talefeil vedder på det meste? Nei, faen. Grønnsak med talefeil. Grønnsak med talefeil. Nå må jeg tenke litt etter. Nei, jeg kommer ikke på det. Nei. Jøbetten. Jøbetten, da. Det var søtt. Jøbett. Ja, det var søtt. Jeg tar en til, ja. Ja, ok. Jo, fra Lars. Hei, Lars. Hei, Lars. Vet du hvor mye Oslo Sporveier? Lord! Jeg tipper det er noe spurvis. Ja, det er spurvis. Spurvis det, kanskje? Ja. Jeg tipper at det er ganske mye, i hvert fall. Ja. Hvis du tar med alle trikkene og så videre. Ja, ja, og skinnene. Skinnegang. Tore? Skal vi se. Jeg kan ta en igjen. Ja. Hvorfor kan ikke jeg tegne når container? Lord. Du vet du hva, jeg tar en egg, okay. Hvorfor kan ikke jeg ri når Tore hilsen Kloakvimsen. Hei, Kloakvimsen. Hei, ok, vil jeg ta en? Ja, hvis du må. Er noen som vet hva som er fordelen med å knulle en ku i nesa? Hæ? Tore? Ingen som vet fordelen med det. Nå... Jeg tror kanskje vi bør stoppe den der. Det som er bra med den er at den kan slikke deg på ballene samtidig. Ja. Ja, for det første så sitter vi når vi har denne sendingen, så sitter vi i et P2-studio. Mm. Og hvis P2 hadde visst hva du satt og holdt på med her inne, altså det hadde blitt forfjamset, det hadde blitt lei seg, og jeg er sikker på at deler av dokumentaravdelingen deres hadde begynt å gråte. Vi sjekker hvordan de skal få med seg det i det hele tatt. Men ja, de først og fremst blitt forfjamset. Ja. Ja, men det er ganske slitsomt det. Ja. Og du vet at Kringkastingsrådet sitter der oppe og venter på sånne saker som dette her, at P3 skal drite seg ut nok en gang. Det har vært så mye det siste. Peter er dritskjøtt gang på gang, og så kommer du med dette greiene her. Jeg kan ta en telefon og høre om Kringkastingsrådet er interessert. Jeg kan ikke gjøre det da. Jeg gjør det. Jeg gjør det ikke akkurat nå. Ok, du gjør det ettersendingen. Ja, ettersendingen. Ja. Ok. Jeg kan ta en litt sånn frekk enegg fra Erlend, ja, men denne tror jeg er... Ja, men du vet, Steine, jeg ville aldri tatt den som var langt over streken. Jeg stoler på deg, Bjørn. Ja, det kan du gjøre. Hvorfor gå på 7-11 når man kan ha sex med frøken? Okay. Den var innenfor. Ikke sant? Ja. Den var fin den. Ja, den var kjempefin her. Den var super den her. Det er 7-11. Ja. Så det er lov å være litt frekkass innimellom, men bare ta det, altså ikke bruk, altså sex med dyr, Tore. Ja. Der går grensa for meg, altså. Det er ikke sex hvis du knurrer deg i nesa, da. Er det ikke det? Nei. Dette her må vi diskutere. Må vi det? Nei, eller vi kan velge det. Vi skal høre Cad i hvert fall. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonens jamaikanske one-line-spalte. Ja, det er første gang i radioresepsjonens historie at en one-liner skal ha skapt så mye altså, debatt som den one-lineren du tok nå nettopp, Tore. Kan du bare ta den igjen? Den gikk som følger. Skal vi se. Vi kan godt vente til jeg har funnet den. Jo da, her er den. Jeg sendte den fra en anonym. Fordelen med å knulle ei ku i nesa er spørsmålet. Svaret på one-lineren er den kan slikke deg på ballene samtidig. Og den, nå har du fått han til å ta den igjen. Ja, men det var bare et eksempel. Og det var faktisk mile av den forrige. Så det er greit. Og jeg har jo truet med å sende det til Kringkastingsrådet for å ta den på lufta. Men så skjedde det noe. Det skjedde noe. For plutselig så ble det en liten debatt om det å ha, da kopulere gjennom altså en herre kopulerer i nesehorn i nesen til en ku. Er det sex eller er det ikke? Ja, for det, dere mente da at det er sex, mens jeg mener at det er ikke sex før det er to involverte parter som er klar over at man selv har sex. Så jeg mener at man må da gjøre en vaginal inntrengelse for at, eller anal, for at det skal kvalifisere til sex. Så anal er innenfor? Anal er innenfor. Ja vel. Det men da med den kua her gjennom nesebordet, så tror jeg at jeg vil gå så langt som å hevde at det er sex for den ene. Ja, men det der å ha sex med seg selv, det er et begrep som jeg aldri har vært helt fortrolig med, for man har ikke sex med seg selv. Nei. Sex er noe man har for nytelsens skyld med en annen person for å lage barn henholdsvis. For å lage barn, det er altså en rimelig kontroversiell uttalelse. Så dette med analt, da... Ja, men analt kan være en del av leken. Oh ja, så det, nettopp. Det er akkurat som jeg lurer på. Dere mener at hvis jeg for eksempel da, for eksempel finner et hull i en vegg som jeg velger å bruke til masturbasjon, så mener du at det er sex. Da har jeg, sex, da har jeg sex med en vegg. Hvis det er noen på andre siden. Ja, det. Er det det? Er det nei, det er ingen på andre siden. Det er bare en vegg. Det er en massiv vegg. Er det leka da, eller den er ikke massiv? Leka eller vanlig mur? Hull er jo hull i den veggen uansett om det er leka. Men jeg bare får se, du vil bli skadet for det første, og det er ikke sex, for den er ikke levende den andre delen. Ja, men hvis du fyller den med akryl først, så blir det mye mer behagelig. Hvis du fyller med menneskekjøtt, dette lille hullet i betongveggen, da, hvis du fyller den med en vagina, menneskevagina, som du har funnet i... Da er vi en gråsone, det er enig. Containerne ved der hvor de obduserer lik. Containerhavna. Jeg vil fremdeles gå for da vil jeg heller gå for å få huden full av kjeft. Vet du hva, jeg tror vi der stopper debatten, og vi er alle enige, ikke sant? Ja, i bunn og grunn er vi alle enige. Jeg kan ta en skikkelig bra one-liner her. Ja, jul, kult, da, vi har gjort det. Ja, denne kommer fra Dan Tore Stensland. Hei, Dan Tore Stensland. Hei, Dan Tore Stensland. Med fullt navn undertegneren her, og det kan han trygt gjøre, for dette er en veldig bra one-liner. Ja, så gøy, ja. Har du hørt om mannen som skulle stupe for å vise at han var skikkelig badekar? Men det er ikke slutt der. Det er morsomt å skille. Da han hadde stupt, viste det seg at han bare var vannklosset. Og klosset, ja, klosset. Ja, klosset, ja. Ja, nettopp. Altså, Morsomt. Kjempebra, Dan Tore. Jeg har lyst til å ta en fra Helge, som har skrevet en e-post til oss. Hei, Helge. Hvilket dyr er det best å ha med seg på dass? Nei, det vet jeg ikke. Dovendyret. Oh, jeg har lyst til å ta også en, mens vi er i gang, en kjendis one-liner fått inn fra Juntafils Aisha Afif. Aisha, som heter hun som snakker om de grove tingene på søndager. Og hun skriver: How does Bob Marley like his donuts? Nei, det vet jeg ikke. Jeg aner ikke. With Jammin! Jeg har lyst til å ta en one-liner som kommer fra Yfens one-liner-fabrikk. Hei, Yfens one-liner-fabrikk. Og det er en one-liner som jeg er veldig enig i. Den går som følger: det er verre å få passe påskrevet enn skrevet påpasset. Og det å få skrevet påpasset er jo en fantastisk hyggelig gest av den som da er påpasseren. Det å hele tiden ha en som passer på å skrevet sitt. Ja, men du er enig. Du synes det var kan du ta den en gang til? Jeg kan ta den en siste gang. Det er verre å få passe påskrevet enn skrevet påpasset. Du skjønner. For jeg tenkte at det må være slitsomt og litt sånn overvåkningssamfunn å ha skrevet påpasset. Ja, men jeg tror det er en gest fra en venn, og det er frivillig for den som... Det har du tolket som at det er en gest fra en venn. Men er det da sex? Nei, det er ingenting med sex å gjøre. Det er en påpassing av skrev. Nå sender jeg deg til Kringkastingsrådet snart, Bjørte. Fordi nå er du så dum at du er for dum for å være på lufta. Det er bare nesten, altså. Du er ikke så... Det er bare ikke innenfor ennå. Det er ikke mange ganger det har skjedd i NRKs historie at folk blir kastet for å være for dumme, men det har skjedd en 2-3 ganger, tror jeg. Ja. For det var vel når de hadde kontorer i Stortingsgata på 30-tallet. Da var det en som ble kastet for å være for dum. Ja. Så er det noen i barne-TV også, fordi etter å jobbe barne-TV så lenge, så blir det dummere og dummere og dummere, og så blir du sendt til Kringkastingsrådet, og så er det rett ut. Jeg vil gjerne leie Batman Forever. Da vil jeg heller anbefale deg å kjøpe den. Ja, fordi, for å forklare den da, Forever, og så vil jeg leie Batman Forever for alltid. Ikke sant? Nå må du ikke gjøre lytterne dummere enn de. Neida, men vi jeg tar en one-liner her fra en som en som kaller seg The White Flame, a.k.a. The Umbrella Man. Jeg tror jeg sier bare heisane. Ja, nei, men det er helt greit. Han skriver, eller hun skriver, unnskyld han, skriver som følger: vet du hvorfor julenissen har så svære baller? Åh, Tore. Er det noen som vet hvorfor julenissen har så svære baller? Jeg har ikke peiling. Han kommer bare én gang i året! Det er vel ikke bevist at testiklen faktisk vokser av økt sædproduksjon? Jeg tenkte på det selv, men... Men det er et godt bilde. Det er et bilde, ja, ja, supert bilde. Vi tar en musikalsk pause med rockerne fra AC/DC. Dette er Highway to Hell i Radioresepsjonen på NRK P3. Send oss flere vannlandere 1987. Kodord er resepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Parents beware. Your children homeward bound from school are being introduced to a new danger. Abstract. No love check. Abstract has done it again. Hør Abstract på lørdagen fra 22 til midnatt. Abstract. Lørdager på P3. Great musical company. Du hører på Radioresepsjonen på NRK P3, Norsk Rikskringkastings program 3, og det var Raga Rockers Aldri Mer. Oh, yeah! All right! Wow! Det er fredag, og det betyr at det er en partydag for mange, og for andre så er det bare en rolig kveld med familien, der man spiser reker og loff og mayonnaise, og kanskje tar seg en litt cola til. Akkurat når det gjelder helgemat, så vil jeg få lov å anbefale en gammel klassiker, som jeg fortsatt, når jeg tenker meg om, egentlig synes er det beste i hele verden. Ja. Det er nygrillet kylling og potetgull. Vet du hva? Det er sunt også. Så, og da stapper du bare masse potetgull inn i denne sprø, deilige kyllingen. Mm-hmm. Og så du lager små sprekker inn, akkurat som du smetter inn en hvitløksbåt. Så presser du inn det og spiser umiddelbart. Ja. Ja, kan jeg få anbefale noe i tillegg? For det som jeg pleide å gjøre når jeg hadde potetgull og kylling, det var at jeg hadde potetstappe i tillegg. Og så legger du kipsen under potetstappen, og når du kommer ned til kipsen, så er den så myk og deilig. Og det er fantastisk. Da vil jeg få lov å anbefale en ekstra ting som man kan ha ved siden av den, og det er remoulade. Så kan du dyppe hele dritten i det. Kan jeg få komme med en improvisert oppskrift? Ja. Hvis du tar da potetstappe, så tar du potetchips, eller potetgull som vi kaller det her i Østlandsområdet, Bjørte. Ja. Og så tar du denne grillede kyllingen, så tar du av skinnet, så knuser du det som er inni, så putter du det inn i skinnet, så lager du en liten wrap av kyllingskinn. Oh! Dypper i rømme og bare har i deg! Ja! Men min mor pleide veldig ofte på fredagskvelden ta en skive med loff, smør på et tynt lag med ketchup, så legge på en karbonade, en ring med ananas og speilegg på toppen, og heve det i stekeovnen. Fantastisk. Er det en slags Hawaii-smørbrød dette? Randaberg-smørbrød. Ok. Du, er dette et retroprogram, eller hva? Ja! Nei, det er ikke det. Det er et hippt ungdomsmagasin med lettbeint undertoner, eller et lettbeint underholdningsmagasin, som vi pleier å si. Eller, hva er motto til radioresepsjonen, Tore? Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag. Et skapende radioprogram, ja, fredag, lørdag og søndag. Ja, stemmer det. Men det er også innblandet en del oppskrifter da. Ja. I programmet i dag, så, altså del 2 da, av programmet som vi kan kalle det, så skal vi få høre et innslag, et gammelt arkivopptak faktisk, apropos retro. Ja, for jeg har vært nede, jeg var nede og skulle hente noe helt annet i arkivet, og så kom jeg over... Hvorfor skal jeg hente deg, Bjørte? Hva er det du har nede i arkivet og henter da? Nei, poenget er at når jeg skal øl til helgen, så pleier jeg å få det via arkivet. Og du gjemmer det der, til du skal gå. Er det kaldt nok der? Ja, veldig kaldt, ja. Det var nødt til å være galt. Poenget var da at da kom jeg over noen gamle bånd, magnetbånd med radioresepsjon, og der, det er så gammelt at jeg tror vi var ikke mer enn... Har det tapt seg, eller har det blitt bedre? Er det sånn som god vin, altså den lagres og blir bedre? Eller blir det mer dårligere? Vet du hva, det vil jeg si at det må være opp til lytteren, for dette det er vanskelig å si selv med noe som bra parert. Selv. Takk skal du ha. Poenget er at dette er så gammelt, som, jeg tror vi var ikke mer enn sånn 14, 15, 16 år gamle. Alle sammen, merkelig nok. Det er rart, siden Tore er... Men sånn er det. Ja. Det er rart, fordi Tore er jo 26 nå, jeg er 32, og Bjørte, du er jo 40, men du var alle i 15, 16 års alderen. Ja. Da dette oppdaget ble gjort, ja. Det er fantastisk hvordan det er sånn. Men sånn var det gamle dager, altså. Ja, og så skal vi fortsette med radioresepsjonens amerikanske bondvendespalte. jeg tror vi skal kanskje ta en låt, jeg, Tore. Er det lov? Det er helt på sin plass, det funker, ja. Jeg er helt enig på det. Men send oss one-linere, 1987, kodeord er resepsjon. Dette her er P.O.D. Oh yeah! Alive! Yeah! Hey! Hey! Hey! Hey! Oh! Hey! Hey! Hey! Radioresepsjonen. Det, ja, vi hørte P.O.D. eller People of Destruction, som det egentlig heter, Alive i radioresepsjonen på NRK P3. Og nå skal vi i gang med one-lineren igjen, og jeg har nesten savnet det litt, Jan. Det er bare nesten. Ja, bare nesten. Jeg skal begynne. Jeg skal begynne! Jeg skal begynne! Kom igjen, Mongo. Det er... Det var... Det heter det var psykisk tilbakestående, eller? Det tror jeg ikke det heter, men... Du er jo ikke det. Nei, derfor kan jeg kalle deg mongo så mye jeg vil. Dessuten er det inkluderende for alle som er mongo der ute. Ja, det er jeg ikke helt sikker på. Men ta først du online, Tore. Det er fra Stian. Hei, Stian. Ja, det er en klassisk form på det. Vil dere høre? Mm. Vil vi høre? Ja, vil jeg tror det. Ja. Dette legger jeg meg ikke oppi, sa gubben da kjæringa dreit i senga. Ja, den var litt grovkorna, ja, men den passerte. Ja. Og grovkorna skal vi ikke være redde for, Bjørte. Det er lov. Vær litt på kanten, vær litt edgy, sånn som vi er her i NRK. Ja, ja, ja. Her kom jeg inn fra Trond Eriksen. Hei, Trond Eriksen. Hørte den på... Jeg hørte den ikke. Hørte den pokerspilleren som ble knekt da han så dama sammen. Nei, sant? Oi, nå ruinerte du over den. Du ruinerte den. Bjørte, ta på nytt, du. Nå gir vi Bjørte vår full oppmerksomhet, Tore. Han forlats. Jeg skal ikke ruinere. Kom igjen, Bjørte. Må jeg slå deg? Nei. Hørte han pokerspilleren som ble knekt da han så dama sammen med kongen. Den svir, ass. Jeg skal ta en fra Dan Aksel, follow one line of Rexed. Hei, Dan Aksel. Ja, han har skrevet den på engelsk, og det liker jeg veldig godt. Og jeg har best engelskuttale, fikk 5 generelle engelsk på videregående. Er dere klare, gutter? Ja. Computers are like air conditioners. They stop working when they open Windows. Det er kritikk til Microsoft og andre operativsystemmakere. Nei, ikke mest til Microsoft, for det er de som lager Windows. Ok, men det er vel sånne vinduer i for eksempel OS X på Macintosh også? Ja, men da heter det ikke Windows. Nei, det er sant det. Jeg kan ta en til, jeg. Ok. Jeg må bare finne den først. Jeg kan ta inn i mellomtiden, jeg. Ja, kom igjen. Hva er det som har 4 bein og 1 arm? Ah, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke husket sett. En lykkelig pitbull. Oi, for de elsker jo menneskekjøtt i pitbullene. Ja, de er veldig tatt på kornet den der, altså. Da tar jeg en, ja. Det er en engelsk en til, faktisk, fra Oljebyen Stavanger. Hei, Oljebyen Stavanger. Og det er Espen W. Refset som har sagt. Hei, Espen W. Refset. Og han skriver: What did the fish say when it swam into the... What did the fish say when it swam into a wall? I don't know. Akkepeiling. Damn! For der var det en demning, vet du. Ja, akkurat, ja. Det er... Jeg kan ta en egg. 1 milliard mennesker har ikke tilgang på rent vann. Jeg tror det skulle være noe at den, hvis du leser setningen som er over, så vil den være bittelitt mer morsom. Vi prøver det. Måtte jobbe over tid i dag, kjedelig på en fredag, men det var radioresepsjon. Fin start på helga, klemmer Rudi fra Trondheim. Og så? Hva er verre enn å finne en mark i et eple? At 1 milliard mennesker ikke har tilgang på rent vann. Der skjønte jeg, du skjønte den, Bjørte. Nå skjønte jeg den, ja. Oh lord. For den er liksom sånn, hva er verre enn det mark i et råttent eple? Jo, det er faktisk det at 1 milliard mennesker ikke har tilgang til rent vann. Og det er en... Tankevekker. Ja. Tankevekker, one-liner. Tankevekker, det. En tankeliner, om du vil. Har vi flere, eller skal vi gi oss der? Skal vi legge resten i arkivet vårt, og så bruke det en annen gang? Jeg kan jo ta en sånn omkjæringa til, da. Har du noen omkjæringa, Tore? Ja, det er fra Jonsen. Hei, Jonsen. Hei, sånn. Han skriver, det er jo på sånn helt litt sånn annerledes dialekt, disse vitsene her. Akkurat. Mykje stygt i sjøen, sa mannen, da han så kjæringa på den naken i fjøra. Fjøra. Det skal være fjøra. Det er morsom den. Tusen takk til alle som har sendt inn one-linere i Radioresepsjons amerikanske one-liners spalte i dag. Og jeg tar med resten med ned i arkivet, jeg. Ja, kan ikke du ta med pils opp da. Ja. Så fortsett gjerne med det, og send gjerne one-liner hvis du kommer på en. Send den til oss i løpet av uka også, for vi har et arkiv som Bjarte løper opp og ned fra og til. Så fortsett. 1987 kodoresepsjon eller rrkrøllafnrk.no. Akkurat, ja. Den her fin, skjønner du. Plain White Tees, Hey There Delilah i Radioresepsjonen en fredag. Radioresepsjonen fredag, lørdag, søndag klokka 4 på P3. Hi there Delilah, Plain White Tees in Radioreception on NRK P3. Og det er meg, Steinar Sagen, som er programleder for programmet. Og jeg har med meg mine to gode, jeg kaller dere assistenter, hvis det er hyggelig. Rassistenter, det visste jeg ikke. Er det hyggelig at jeg kaller dere assistenter? Helt greit, jeg synes disipler var å gå litt for langt. Assistenter, de gjør i hvert fall noe. Disipler sitter bare og ser på og heier. Ja, og det, for det gjør jo ikke dere. Nei, dere er jo helt, altså, nesten like mye med i programmet som det er. Disipler får jo veldig viktige oppgaver når mesteren og programlederen dør. Så tar jo disiplen over, og så går ut og sprer mesterens budskap. Hva er ditt budskap, Steinar? Mitt budskap, be free, be young, forever young, alfa vil. Eller be young in your mind. Spread the word, please. Alphaville. Alphaville. Nei, det er bare hentet fra Alphaville-låta Forever Young. Så du må gå til å spre den jeg dør. Bjarte, ja. Vi har startet en ny trend. Okay. Skjønner du hva jeg vil? Nei. Vi startet en ny trend. Ja. Og det er at stand-up? Ja, det er stand-up. Ja. Fortell litt om stand-up komikk og historien. Ja, historien bak det er jo at vi får... Nei, historie, altså stand-up-historien. Jeg vet ikke så mye om den. Nei, hvor startet? Den startet vel i USA. Akkurat. På 1950-60-tallet. Den startet på slaveskipene, vet du. Slaveskipene, ja. Mm, fra Afrika, som var på vei over fra Afrika. Og da var det jo en relativt lang tur. Og da var det et par av... Det var de hvite eller de svarte som reises? Nei, det var det selv... Altså, de slavene hadde ekstrem høy selvrønning på at de var faktisk slaver, og ble tatt til fange og solgt videre til hvite slavhandlere. Akkurat. Så da, i den selvironien, så slengte de et par sånne vitser. Det ballet på seg, de tok det med videre, beholdt selvironien når de kom i arbeid over i USA. Så opphørte jo slavhandelen da. Ja, men humoren og selvironien, den levde videre på små klubber på mørke scenekvelder. Ja. Bare begrepet stand-up var jo en vits for stand-up-komikere i utgangspunktet, for når slaveskipene seilte over Atlanteren, så var det ingen som hadde mulighet til å reise seg der de lå i disse... I lenkene sine. Og da var det en som sa stand-up. La oss kalle det stand-up. Der var den første vitsen skapt, faktisk. Faktisk. Vi skal ha stand-up comedy her i Radioresepsjonen i dag. Det er noe vi gjør med blandet glede. Tore, du har vist deg å være en ganske habil stand-up-komiker. Jeg føler at jeg har klart å få taket på formen, og hvordan man egentlig... For man må legge det fram på en helt spesiell måte. Det er ikke bare å stå foran en mikrofon og tale, men det er veldig mange sjangertriks som man må beherske før man kan gjøre en god stand-up. Man må kjenne seg selv, og man må ikke være redd for å kaste seg ut på, blant annet. Er det sjangertriks? Absolutt. Tore har jo selvtillit å fremføre dette her som en mester, mens Steinar og meg har relativt store baller og høy selvtillit før vi går i gang. Ja. Men, og faktisk under fremførelsen også. Det ender ofte i katastrofe. Rett og slett. Er det fordi dere bare kommer en gang i året? Nei, det er perfekt. Jeg er egentlig ferdig med den spotten. Men i hvert fall, du Tore skal ha stand-up i dag, Tore. Stemmer. Og det gleder vi jo i hvert fall vi to oss til. Ja. Så vi håper lytterne også gleder seg til det. Ja. Så følg sendingen. Vi skal høre en låt. Vi skal snart. Ja, det kan vi snakke om etterpå. Vi skal høre Michael Jackson med Beat It. Tre. Dette er P3. Birit, Michael Jackson i Radioresepsjonen på P3, og du har vært nede i arkivet, Bjørte. Ja, det er kanskje litt sånn slappt av oss å gå ned i arkivet og finne gamle ting vi har laget og spille det, men at jeg synes dette var såpass sentimentalt og morsomt å høre på igjen. Ja, for det er jævla slappt, for egentlig så skulle du lage et innslag til sendingen i dag. Absolutt. Og så sa du bare, jeg går ned i arkivet og finner noe gammelt stoff her. Ja. Sa du. Ja, det sa jeg. På omtrent samme måte. Det var vel for å drikke da, først og fremst, sikkert. Selvfølgelig. Mm. Det er sånn det begynner, at det er mange som har sånne små alkohollagere nede i radioarkivet. Mm. Oh, ja, det er jeg er ikke den eneste som tar den turen ned dit for å hente en pils eller to. Tenk på de der folka som jobber på kveldstid her i Petra, de DJ'en og sånn, det er klart de drikker og ruser seg. Det er mye narkoalkohol, det er folk du ikke kan stole på. Så vær litt forsiktig, Bjørte. Det er greit å ta seg en pils på en fredag formiddag, men bare, du er i farezonen, det er du sikkert klar over også. Det er klar over selv også, men det er ikke alltid så lett å vite når det vipper over fullstendig den gale siden, da man føler man men det, er vel, det arkivet er vel et faresignal på at nå er du på, nå går du planken. Ja. Når du gjemmer deg for å drikke, da er vel, det er vel faresignalet. Mm. Ja, det gjør jeg ikke nå. Oh, nei, for du drikker opp en lyst sammen, ja. Stemmer det. Ok, men kan du si litt om det vi skal få høre nå? Ja, dette opptaket er altså fra radioresepsjonen for lenge, lenge siden. Det var vel en av de, jeg tror det var en av de første sendingene vi laget. Ja. Vi er ikke mer enn sånn 14-15 år gamle, tror jeg. Alle sammen. Jeg er kanskje 16. Og så er jeg 15, og så er Tore 14. Ja, eller 13-14. Ja. Men du vil høre på musikken også, at det er jo, ja, vi hører slutten med en låt her, og så kan vi høre litt på sendingen. Ja, kan jeg bare høre på det? Hallo, hallo, hallo! Velkommen til radioresepsjonen på P3. Slutt her, slutt å være med dere. Nei, ingenting. Jeg er bare litt i godt humør, og så synes jeg han er litt kul, den nye låten til Glenn Frey. Ja, jeg er enig med deg, Bjørte, alias Tensing Boy. Det er dritig den, og den heter Heat Is On, og den er hentet fra den nye filmen til Eddie Murphy, Beverly Hills Perk. Den har du lite sett da. Tore, din grisegutt. Ja, vi skal snakke litt om hva vi i resepsjonen har gjort de siste 24 timene. Ok, ok. Jeg skjønner at dere er veldig nysgjerrig på hva jeg gjorde i går. Ja, altså. Ja, for du var på Beverly Hills Purk med en dame. Ok, la meg fortelle deg selv da, grisegutt. Pultrak. Nå må du slappe av litt Tensing Boy, så må jeg sende deg opp til Kringkastingsrådet, ok? Kanskje dere bare petta litt? Altså, filmen var helt fantastisk. Masse action og dritkul humor, og Eddie Murphy var helt i stor form. Og jeg har lest avisen at det kanskje skal lages en Beverly Hills Purk 2. Det er lite digg. Men hvordan gikk det med damen du hadde med da? Det blir faktisk litt på privat da, til at jeg kan utlevere på lufta. Nei, sterke stein her. Si det. Klinte dere. Tungekuss heller. Ja, du hadde dikke patter. Ok, gutta. Sterke stein her skal fortelle. Damen var helt ok, digge djur, litt for tynne lår, og ja, sterke stein her, tungekista. Greit, nå må kvisegutt og tensing må slappe av. For nå skal vi høre Peter Cetera med Glory of Love. Og etterpå ringer faren til Bjarte. Tonight it's very clear as we're both lying here. There's so many things I wanna say. Hallo, det er Bjarte. Hallo, min sønn, det er din far som ringer. Så digg at du ringer meg, far. Jeg har savnet deg veldig, altså. Det var godt å høre, min bitte lille sønn. Jeg ringer deg med litt trist nyhet. Din mor og jeg skal skilles. Åh, så kult da. Da kan jo jeg bo litt hos deg og litt hos mor. Ja, ikke sant. Det blir fint. Ja, far. Beklager, min sønn. Jeg bare flipper med deg. Vi skal ikke skilles. Vi er veldig glade i hverandre, og vi kommer aldri til å skilles. Akkurat, ja. Ok. Men du, far, jeg har en ting jeg vil si til deg. Ja, vel. Det gjelder konfirmasjonen min. Jeg har bestemt meg for at jeg vil konfirmere meg borgerlig. Hva er det du sier? Vil du ende i den evige pine i helvete? Jeg bare flipper med deg, far. Jeg skal selvfølgelig konfirmere meg i kirken. Puh, det var godt å høre. Ja, for jeg vil jo ikke ende i helvete heller. Nei, du skal jo til himmelen, det vet du. Ja. Du... Jeg skal konfirmere meg borgerlig likevel, jeg. Hva er det du sier? Ja, for jeg har tenkt meg litt om nå, og så har jeg funnet ut at borgerlig konfirmasjon er best for meg. Nei, det der må du ikke gjøre, min sønne, kaster jeg deg på gata. Jeg bare tuller. Der ser du, far, jeg har humor. Ja, det har du virkelig. Du, jeg må stikke, men før jeg legger på, så må jeg si deg noen ting. Ja? Din mor og jeg skal skilles. Nei, så kult! Alle jeg kjenner har foreldre som er skilt. Ja, for vi klarer ikke å holde sammen lenger. Fy søren, altså. Nei, du bare tuller med meg. Nei, det gjør jeg ikke. Er det sant? Nei, jeg bare flipper med det. Det var det jeg visste. Jo, vi skal skilles. Hæ? Nei, vi skal ikke skilles. Flipper bare med det. Ha det. Ha det. Bare tulla. Skal ikke legge på, jeg. Nei. Nei, jeg skal legge på. Ja, det legger jeg på. Ha det. Ha det på badet. Vi vet at dette er et følelsesladet emne, som det slett ikke er noen selvfølge å ta naturlig og greit og avslappet. Prevensjonsopplysning i radio kan virke oppfordrende på ungdom til seksuelle eksperimenter. Det er likevel vårt håp at programmene skal kunne gi nyttige informasjoner og kanskje skape miljø for å snakke litt mer åpent med hverandre om disse så viktige emner. For det er de vel for de aller fleste av oss, hvis vi skal være ærlige. Juntafil. Lørdag klokka to. På P3. Metallica var det Enter Sandman, eller som en lytter skrev og, en gang, han ønsket seg denne låta, Enter the Sandman. Det. Bestemt form entall. Ja, jeg synes det var litt morsomt. Tydelig en helt fersk Metallica-fan. Jeg vil gjerne høre den Enter the Sandman. Så tenker du å imitere min dialekt for å, imitere liksom en helt fersk Metallica-fan? Nei, jeg regner med at alle som, eller ikke alle som er litt dumme og kommer fra det området rundt der, men det gjør jeg ikke. Det gjør jeg ikke. Men en del av de som... Jeg kunne sagt for eksempel, Enter the Sandman, Metallica, kan ikke du spille Enter the Sandman? Eller, hei, han gjør Enter the Sandman. Så fra Vestland, Nord-Norge. Ja, ja. Du hører på radioresepsjonen på NRK P3 en fredag, og det er, jeg vet at folk, noen drikker øl mens du hører på det programmet. Det skal man helst ikke gjøre, det er helseskadelig å kombinere øl, og blande øl og radioresepsjonen. I hvert fall hvis du er gravid, for da kan fosteret ta skade av det og bli helt gæren. Ja, altså, fosteret blir helt sprøtt. Ja, det blir sprøtt, kommer ut sprøtt, så det knuser når det faller i gulvet. Det skal vist nesten være bedre for fosteret at du bruker heroin og hører på radioresepsjonen. Vi anbefaler bruken av heroin mens du er gravid. Vi anbefaler ikke blandingsmisbruk i det hele tatt. Nei, men det skal vist være bedre i hvert fall enn alkohol. Jeg snakker ikke om å blande det, jeg snakker om å bare bruke rent heroin. Ja, ok, men det er supert. Da, hvis heroin er rent også, ikke blandet ut på noen som helst måte, altså sånn som vi snakket om, så er det er det beste. Hvis jeg får tak i det, men det er også veldig sterkt, så da skal det ta litt mindre. Vi skal snart ha stand-up comedy. Ja, det stemmer. Og i hvert fall stand-up. Så får vi bare håpe at det blir comedy. Ja, det er en artig liten bonus det da. Ja, det blir jo det. Da er du som står klar, Tore. Ja da, vi har jo sånn at vi rullerer i helgene. En dag så er det meg, en annen dag er det deg, Steinar, og den siste dagen blir det naturlig nok Bjørte. Og det er jeg som skal ut. Jeg har skrevet en tekst, jobbet litt med den i løpet av uka. Hva, kan du si sånn kortestrekk hva den handler om? For det er litt spennende. Ja, det skal handle litt om valget som nærmer seg nå med stormskritt. Aktuelt også. Aktuelt. Ja, og litt digresjoner utenfor det da, sånn som stand-upen vanligvis er. Ja, så blir det mye fjollere da. Ja, det gjør nok det. Tullebok. Ja. Så jeg gruer meg, grugleder meg. Ja. Skal vi høre en låt til, og så er det rett og slett stand-up? Ja, da går jeg rett på. Rett på, dette er The Common med The People. Eller The Common, som en helt fersk Common-fan sa. Eller The Common. Ja, det var ikke så morsomt. Nei, det var kanskje ikke så morsomt. Dette er Common. The People. P3. Dette er P3. Radioresepsjonen i samarbeid med Stand Up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons Stand Up Spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Tore Sagen! Tusen takk for det. Tusen takk for det. Takk for det, jeg heter Tore Sagen. Hyggelig å være her, det er snart valg. Fann, jeg, noen som skal stemme her, eller? Ja! Du skal stemme, eller? Ja. Du har jo kanskje ikke noe valg. Hva heter du for noe? Steinar, hva er det du skal stemme nå? Det vet jeg ikke, det er hemmelig valg i Norge, ikke det? Hemmelig valg, ja, okay, jeg kan prøve å gjette det. De røde tjukkassene. Nei, faen, jeg er jo glad i stemmer selv. Jeg liker liksom stemmelokalen så jævlig godt og, men de folka som er der, hvem er det igjen? Jeg tenker bare, faen, er det frivillig liksom, eller synes det er så jævlig moro med valg? Altså, jeg skjønner folk som liksom deler ut ørepropper på kvarten liksom, for å få se favorittbandet sitt gratis da. Men faen, hva er motivasjonen til de frivillige stemmelokalet? Og hvis jeg melder meg frivillig, kanskje jeg får se favorittdemokratiet mitt live? Tenkte jeg da. Nei, faen. Nei, det er så jævlig rart med valg, ass. Er det noen som er glad i politikk her, ja? Kjellas, faen, jeg skjønner ikke dritt av politikk. Jeg ser partilederen liksom debatterer og skravler i timesvis og så går jeg liksom på gata da, og kanskje så er en stand der da, så plukker jeg bare partiprogram, så står det bare, vi vil at barn og eldre skal ha det bra. Og det er det liksom. Jeg skjønner ikke hva de sitter og debatterer så jævlig da. Er det noen opinion på Stortinget i hele tatt, eller er alle for at barn og unge skal ha det bra? Jeg skjønner ikke det da. Faen ass, jeg skal bare ha litt vann da. Ja, jeg tar meg en slurk vann, ja. Er det noen som liker vann? Ja, ja. Flaske i kranen? Ja, kran! Jeg var i syden i sommer, jeg. Drakk vann fra kranen. Da pisset jeg med feil høl, for å si det sånn. Oh! Ja, det er dårlig, ass. Jeg pisset med ræva. Jeg hørte som en kaffetrakter som bare går på tomgang, liksom. Så slurker de seg det siste vannet. Ja, tusen takk for meg. Hva heter du? Tore Sagen. Jeg heter Tore Sagen. Tusen takk for meg. Hva heter du? Tore Sagen. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Yeah! You made me like it, 1990s. I radioresepsjonen på NRK P3. Det er trist å si det, men vi nærmer oss faktisk en slags slutt her nå. Programmet er straks ferdig, men vi skal ta en liten evaluering av Tore Sagens stand-up, for det gjør vi alltid. Jeg synes stand-upen din funket. Hvis jeg kan begynne, Hjørte. Vær så god. Men jeg synes at du kan bli litt vel nonchalant noen ganger. Du kan bli litt altså du blir litt sånn, litt for kjekkast da. At du kan prøve å ha noe, at du viser litt grann sympati også. Men synes du det virker at, som om jeg er ironisk overfor hele formen? Det er vel også mulig. Men det gjør ingenting for det går det. Det går det. Jeg synes det var mye som var bra. Det var kult at du hadde tatt opp et sånn et alvorlig tema som politikk og valg i stand-upen, det vil jeg berømme deg for. Ja. Men jeg synes at du gjorde en blemme når du tok og drakk vann og gikk over til vanndelen. Eller, ja. Ja. Jeg prøvde å gjøre det, for egentlig var det greia at jeg bare skulle drikke sånn, jeg skulle ikke si at jeg skulle drikke vann. Jeg skulle bare ta en slurk, fordi det gjør man når man snakker så mye, man blir så tørr i munnen. Ja, ja. Og så bare skulle jeg liksom, det skulle være bare sånn et ad hoc da. Ja, ja. Og ja, så skulle du tilbake igjen til valgeting og sånt etter egentlig. Det? Egentlig. Ja, nettopp. Ok, ja, men da skjønner jeg. Da må du nok øve litt på det. Ja. For nå tok den vanndrikkingen tok veldig lang tid nå. Ja. Jeg har ikke øvd i det hele tatt. Du har ikke øvd? Du har ikke øvd? Det er veldig bra. Nei, det er veldig, veldig bra. Ja. Tusen takk. Ja, men, men ta det med deg videre også. Litt noe så lang, og så var det litt dumt å gå vekk fra tema. Ja, ja. Men du tar det selvkritikk på, det er greit. Det er kjempebra, det er ordentlig. Radioresepsjonen har selv om vi da sender live her fredag, lørdag og søndag, så har vi også en podcasttjeneste som betyr at du kan høre på sendingene etter at de er ferdige. Fantastisk. Laste de ned da til din MP3-spiller. Det som har vært er at det er litt vanskelig i NRK nå. Nå går NRK dundrende underskudd. Ja, det er vanskelig. Altså, folk må gå. Det ruster. Vi ruster fra innsiden. Ja, vi korroderer på det groveste. Ja, derfor så har det vært litt vanskelig å laste ned podcastene våre. Dette jobbes det kontinuerlig med av de stakkerne som fortsatt har en jobb i podcastavdelingen. Så bær over med oss og dem. Men gå inn på nrk.no/podcast eller gå inn i iTunes og laste oss ned derfra. Det går seg til etter hvert. Bare vær tålmodig, folkens. Tore og jeg har i dag bestemt at det er Steinar som skal skytes. Du har vært så slapp og lite engasjert i måten du har ledet programmet på i dag. Så vi synes at vi tror at et tupp i ræva eller en plastkule vil gjøre at du kan gjøre det bedre i morgen. For dette er ikke bra nok. Nei, du skal ikke til Oslo. Ok, det er så alvorlig, jeg gikk ikke til Oslo engang. Men jeg synes, det er bare, dere vet hvordan låra mine ser ut. Dere har sett lårene mine, ikke sant? Åja, ro oss. Det har vi. De ser jo ikke ut. Nei, de gjør ikke det. Etter den skytingen. Men greit, jeg skal innrømme det at jeg har vært litt slapp. Ja, det er bare et fiktivt ladegrep. Ja, men det er skurt ut. Åh, vær så snill. Jeg venter for å gjøre det verre. Det var vondt. Det var kjempevondt. Takk skal dere ha. Takk for at dere hørte på. Takk for sms'er og e-poster alle sammen. Og takk til deg, Bjørte. Bare hyggelig. Takk til deg, Tore. Takk til en tøysnakk. Takk til takk. Meg og hør på Petre hele dagen. Og så er vi tilbake igjen i morgen med mer resepsjon. Kan jeg si ha en fisfin Petre kveld? Ja, det kan du si siden det er fredag. Okay. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Dette er P3. 3, 3, 3, 3.